الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من آداب المشي إلى الصلاة أن يخرج إليها من بيته متطهراً، فإنه إذا خرج من بيته متطهراً إلى الصلاة يكتب له في كل خطوة حسنة وتمحى عنه سيئة، كما جاء في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة. وجاء في رواية عند ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: يكتب له بكل خطوة 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات. وهذا الأجر إذا خرج من بيته إلى المسجد، وإذا رجع أيضاً من المسجد إلى بيته كذلك يكتب له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه سيئة. فقد جاء في رواية عند ابن خزيمة في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: يكتب له ذاهباً وراجعاً، يعني ذاهباً إلى المسجد وراجعاً من المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى أزونزي كتك أداب za kwenda msikitini ni mtu atoke nyumbani kwake akiwa tayari ashatawadha. Katika adabu za kwenda msikitini ni kuwa mtu yotoka kwake akiwa tayari ametawadha. Na muislamu akitoka nyumbani akiwa katika hali ya tahara ataandikiwa kila hatua anayokanyaga kwenda msikitini jema, na kufutiwa kosa. Kwa kila hatua andikiwa jema na afutiwa kosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza hilo na kusema: idha tawadha al-abdu al-muslimu fi baitihi, anapotawadha mja muislamu nyumbani kwake. Kwa ili upate hii ajri ni mpaka uwe umetawadhia wapi? Nyumbani, si msikitini. Bi maana kwa mfano mtu akija bila ya tahara haingii katika hii hadithi. Kwa awe atakuwa amejitahirisha akiwa nyumbani. Sasa Mtume sana asema: idha tawadha al-abdu al-muslimu fi baitihi, anapotawadha mja muislamu nyumbani kwake, thumma kharaja ila as-salah, kisha akatoka kwake aelekea katika kwenda kuitekeleza ibada ya swala. La yuridu illa as-salah, katika kwenda kwake hataki chochote kingine isipokuwa ni swala, aelekea kwenye swala. Basi huyu katika kila hatua moja anaokanyaga kutibat lahu hasana, taandikiwa jema, wa muhiyat anhu sayi'a, na atafutiwa kosa. Na katika riwaya nyingine ni kuwa ataandikiwa mema 10 katika kila hatua, 10 hasanat katika kila hatua anaokanyaga ataandikiwa mema kumi na pia atafutiwa makosa kumi, lakini ni kwa sharti awe ametawadhia akiwa nyumbani. Na ajiri hii sio katika hali ya kwenda peke yake, bali pia anapokuwa iwarudi nyumbani pia aandikiwa mema haya. Imekuja katika riwaya ya Ibn Khuzaima kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja yuktabu lahu dhahaban dhahiban wa rajian, akiwa iwaenda aandikiwa ajiri kama hiyo, jema moja katika kila anapokanyaga, katika riwaya mema kumi, na iwafutiwa pia makosa katika kila hatua anayokanyaga, na pia wakati anapokuwa iwarudi kutoka msikitini aelekea nyumbani, pia mfano wa ajiri hiyo ataandikiwa kama ilivyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. وهنا مسألتان. المسألة الأولى لو أنه ما توضأ في بيته وتوضأ في المسجد، قال أهل العلم يكتب له من الأجر من مكان الوضوء في المسجد إلى موضع صلاته فقط، يعني مسافة قليلة. المسألة الثانية إذا توضأ في بيته لكن جاء في السيارة، مثلا البيت بعيد وجاء في السيارة، كيف تحسب له الخطوات؟ قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال مع كل دورة للعجلة، عجلة السيارة تحسب خطوة، مع كل دورة للعجلة تكتب له خطوة وتمحى عنه سيئة. نعم. شيخ اندليه kusema kuwa katika hili jambo kuna masuala mawili muhimu sana. Suala la kwanza, lau kwa mfano mtu hatotawadha nyumbani, bimaana akatoka nyumbani bila wudhu akaenda kutawadhia msikitini, basi wanaovyoni waeleza kuwa huyu ajiri yake ataandikiwa kuanzia pale alipotawadha mpaka pale anaposwali. Yani kama umetawadhia pale nje, zile hatua zako unazotembea mpaka kuingia ndani ya msikiti mpaka pale ambapo wewe waswalia, utaandikiwa hii ajiri aliyotaja. Na ikiwa kwa mfano amekuja na gari, kwao ni mbali ama ni hatua, akaja kwa gari, ajiri yake itaandikwa vipi huyo? Anasema Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, aeleza swala hili kuwa katika kila mzunguko wa taya yake, ikiwa gari ina taya kubwa, ina taya ndogo, utapima mwenyewe, lakini kila mzunguko ule, ile tairi ikizunguka mara moja hivi, waandikiwa ni mfano wa hatua moja. Kwa hivyo itakwenda kwa namna ile mpaka utakapofika msikitini, maadamu ametoka nyumbani akiwa nini, akiwa ametawadha. Lakini sasa amekuja na gari, amfika hapa hajatawadha, huyo mpaka tena akitawadhia huku ndani ndio kwa karibu zaidi. Kwa hivyo ile ajiri yapungua kulingana na wewe unavochelewa kule kutawadha. Kwa hili njambo muhimu asema alieleza hapa. Naam Sheikh. ويستحب ايضا ان يقارب بين خطاه، يقارب بين خطاه بمعنى انه لا يمشي المشي السريع، قالوا حتى تكثر الخطى، تكثر الخطى وتكثر الحسنات. روى عبد بن حميد في مسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فخرجنا إلى المسجد، قال فأسرعت فمسك يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأصبح يمشي ببطء، أصبح يمشي ببطء. ف فيستحب ألا يمشي سريعا. قالوا إلا في حالة واحدة, إلا في حالة واحدة, وهي إذا خشي فوات الصلاة, إذا خشي فوات الصلاة يعني تفوت صلاة الجماعة. قالوا فلا بأس أن يمشي يسيرا, عفوا يسرع يسيرا, يسرع يسيرا, وليس الإسراع الشديد كأنه يركض كما يفعله بعض الناس كأنه مطرود, لا, إنما يمشي مشيا سريعا. فقد جاء في موطأ مالك, في موطأ مالك, أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع الإقامة أسرع قليلا, أسرع قليلا يعني حتى لا تفوته الصلاة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا خشي فوات الصلاة فلا بأس أن يسرع قليلا. وإلا الأصل أنه يمشي ببطء, هذا الأصل, يمشي إلى الصلاة ببطء لقوله عليه الصلاة والسلام امشوا عليكم السكينة والوقار, يعني إلى الصلاة, امشوا وعليكم السكينة والوقار. Sheikh aendelea kueleza katika adabu za kwenda msikitini ni kuwa yapendekezwa akaribishe baina hatua zake anapotembea, bimaana akanyage karibu zile hatua zake ili zile hasanati zake ziwe nyingi zaidi, hasa mtu akiwa kwa mfano ni mrefu. Kwa hivyo akiwa mtu mrefu, yani asikanyage mbali hivi akafika haraka, atakana kidogo apunguze zile hatua. Na hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya salafu, wapunguza zile hatua zao ili zile hatua ziwe nyingi apate hasanat nyingi zaidi, wasiwe wakanyaga kwa ajili ya kufika haraka, akanyaga hatua kubwa kubwa ikawa atakosa kukithirisha zile hasanati zake. Atoa kisa cha Zaid radhiallahu anhu, أسمى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا إلى المسجد نكوى pamoja na mtume sallam tukatoka kwenda msikitini na mtume sallam wakuna yeye. Zaid asema fa asra'tu, mimi nikawa nafanya haraka, nataka kwenda msikitini, naenda haraka, maana yajaribu kukanyaga hatua kubwa kubwa ili afike haraka. Mtume sallam akamzuia, kisha akatembea na yeye kwa utaratibu na kukaribisha zile hatua zake, kwa kenda na yeye kwa mfumo huu. Kadhalika yapendekezwa mtu asiende haraka anapokwenda msikitini, bimaana asikimbie kuwahi anapokwenda msikitini, ila katika hali moja tu, ikiwa yuogopea kukosa swala ya jamaa. Katika hali kama hii atatembea haraka kidogo, lakini sio kwenda mbio. Kuna baadhi ya watu ukimbia, tena hatari ya sahi wakati wa mvua za kukimbia hapa ukaanguka, sababu ile hali si nzuri ya ardhi, kwa mtu achunge. Kwa hiyo aslan yatakana mtu atembee taratibu pole pole mpaka afike msikitini, lakini katika hali hii moja ya kuwa aogopea kukosa jamaa, haina neno kufanya haraka kidogo, kwani imethubutu katika muwatta al-Imam Malik ابن عمر رضي الله عنهما aliposikia iqama alifanya haraka kidogo. Na Sheikh al-Islam rahimahullah ataja kuwa mtu akiogopea kuikosa swala ya jamaa, haina neno kuwahi kidogo, lakini si kuenda mbio kama mtu yofukuzwa, kutembea tu haraka kidogo. Asli ni kuwa mtu atembee kwa utaratibu na utulivu, sababu Mtume صلى الله عليه وسلم asema watuha wa alaykumus sakina wal waqar, na muijilie swala mkiwa na utulivu, awe na unyenyekevu na utulivu anapokuja katika ibada yake ya swala. Kwa hili pia ni katika adabu kuwa azikaribishe zile hatua zake ili akithirishe yale mema. Naam. ومن الآداب إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، لا يشبك بين أصابعه، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم وخرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فلا يشبكن بين أصابعه. قال أهل العلم والتشبيك منهي عنه في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا خرج من بيته إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، الحالة الثانية إذا كان ينتظر الصلاة، إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه لا يشبك بين أصابعه، الحالة الثالثة إذا كان في الصلاة يصلي فإنه لا يشبك بين أصابعه، ويجوز له أن يشبك إذا انقضت الصلاة، بعد انقضاء الصلاة لا بس أن يشبك بين أصابعه لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انقضت الصلاة شبك بين أصابعه. Sheikh Badr hafidhahullah aendelea kusema kuwa katika adabu ambazo atakikana ajipambe nazo Muislamu ni kuwa asikusanye baina ya vidole vyake wakati anapokwenda kuswali, yani namna hiyo, yani mkono mwingine na mwingine kati ya vidole vya huko ndani ya hivi. Hili jambo amelikataza Mtume sallam. Kwa nini? Allahu alam. Mtume sallama ametukataza jambo hili. Kwa ikiwa watoka nyumbani waelekea msikitini, Mtume sallama amekataza kukusanya baina ya vidole vyako. Idha tawadha ahadukum wa kharaja ila sala fala yushabbikanna asabi'ahu. Mtume sallama asema anapotawadha mmoja wenu akatoka kwa ajili ya kwenda kuswali, basi asikusanye vidole vya mkono wa kulia na kushoto akaviingiza kwa pamoja namna hii. Asema Sheikh hafidhahullah ta'ala, inakatazwa kukusanya baina ya vidole katika hali tatu. Hali ya kwanza, akitoka nyumbani kwenda msikitini, yuko njiani yuaje kuelekea msikitini kwa ajili ya kutekeleza swala, katika hali kama hii amekatazwa kukusanya vidole vyake. Hali ya pili, akiwa msikitini aisubiri swala, amekaa msikitini asubiri swala ikimiwe, pia Mtume sallam amekataza kukusanya baina ya vidole. Sehemu ya tatu, akiwa ndani ya ibada ya swala, sasa yuko ndani ya swala, pia Mtume sallam amekataza hilo. Ama baada ya kuswali, basi yafaa, haina matatizo yote, akishatoa salamu ashamaliza kuswali, katika hali kama hii imeruhusiwa, kwani imethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuswali aliwahi kukusanya baina ya vidole vyake, na hii ni baada ya swala. Lakini kivyo vyote vile, kabla ya swala, wakati uko nyumbani uenda msikitini, uko msikitini usubiri swala, ndani ya swala, katika hizi sehemu tatu umekatazwa ile tashbiki al-asabi', kukusanya vidole vya kulia na vya kushoto kavitia katikati hivi kama kuvishikanisha pamoja hivi. Hivi amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. ومن الآداب إذا خرج أن يقول الدعاء الذي رواه الإمام مسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا على نور، واجعل لي نورا على نور. هذا الدعاء يقوله أثناء سيره إلى المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله، وهو من السنن المهجورة التي قل العمل بها. نعم. شيخ أسامة pia katika adabu kwa yule anaelekea msikitini awe ataleta ile dua ya mtu anapotoka nyumbani kuelekea msikitini: اللهم اجعل في قلبي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا على نور. هي دعاء نذكر روايه nyingi katika hii dua zaidi ya hii ambayo umetaja yapendekezwa kwa muislamu kuileta wakati yuko njiani aelekea msikitini. Wakati yuko njiani aelekea msikitini, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie nuru katika kila upande, juu, chini, kulia, kushoto, mbele yake, nyuma yake, kwenye uso wake, kwenye moyo wake, kwenye kiwiliwili chake. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala nuru kwenye kaburi yake. Kwa hii ni dua ambayo yapendekezwa muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sunna ambayo imegurwa na wengi katika watu. Ni sunna ambayo imegurwa. Mtu waweza kusema lakini hii si mtahifadhi kweli? Waweza kuiandika mahali ukawa waisoma wakati waje msikitini. Ukiifanya wiki moja tu, maanake kwa siku mara tano, ukiifanya wiki moja, wiki mbili, hata ile karatasi utoihitaji tena. Utakuwa waelewa ile dua waomba ukukija ukiwa waje msikitini. Kwa hiyo ni sunna ambayo imegurwa, yatakana watu waihuishe. Naam. Fa idha wasala almasjid قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا تنبيهان. التنبيه الأول: إذا دخل وقد أقيمت الصلاة فإنه لا صلاة إلا المكتوبة، ما يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. التنبيه الآخر: إذا صلى وقيمت الصلاة، إذا صلى وقيمت الصلاة، قال أهل العلم: إذا صلى أقل من ركعة، إذا صلى أقل من ركعة فهذا يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. أما إذا صلى ركعة كاملة وقام إلى الركعة الثانية قال هنا ما يقطع الصلاة لكن يسرع في الركعة الثانية حتى يدرك الجماعة. إذن إذا صلى أقل من ركعة وقيمة الصلاة يقطع الصلاة مباشرة. الحالة الثانية إذا صلى ركعة كاملة ثم قام إلى الثانية إلى الركعة الثانية ففي هذه الحالة يكمل الركعة الثانية لكن يسرع بها. نعم. الشيخ يندلي kueleza kuwa mtu akifika muislamu muislamu akifika msikitini atatanguliza mguu wake wa kulia kisha sema bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik. Naomba niamshie kijana regelee hiyo dua. Na wasemaji ukiingia msikitini usitegemee kulala, keti vizuri. Ukiingia msikitini wasema bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ebu irudie hiyo dua. Hadha yanama, rudia dua habibi. Sema baada yangu bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik. Usiwache inshallah, sawa. Barakallah. Geuka hivi basi, silali. Tayib. Kisha akishaingia msikitini, akishaingia ndani ya msikiti asikae chini mpaka aswali rak'a mbili tahiyatul masjid. Asikae chini mpaka aswali rak'a mbili. Sawa, imethubutu katika hadith sahih kwenye Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Anapoingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka mwanzo wa swali rak'a mbili. Asikae mpaka swali rak'a mbili. Asema na hapa kuna tambihi mbili muhimu sana. Ya kwanza ni kuwa akiingia msikitini na swala tayari ishakimiwa, basi fala salata illa almaktuba, hapa hamna swala isipokuwa ile swala ya nini, ya faradhi iliyokimiwa pale kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. So kuna baadhi ya watu wakiingia msikitini hasa salat alfajri, yani ataka kuiswali ile rak'a mbili alfajiri amechelewa, ataka kuiswali mwanzo kisha ndo aingie kwenye alfajiri. Na ili mshaliona kuna watu yuwakosa rak'a moja alfajiri kwa ajili ya kuswali sunna ya rak'a mbili. Hebu angalia, hii ni sunna na hii ni faradhi, yuwakosa faradhi kwa ajili ya sunna. Na usawa ni ilikuwa aswali, akimaliza kuswali atalipa zile rak'a mbili ambazo hakuzi swali za kablia, imma baada ya swala alfajiri mubashara kama juzi alivyotueleza shekhe, ama baada ya wakati wa dhuha shuruqi ile ya swali zile rak'a mbili. Lakini ujinga kitu kibaya sana. Kwa jamaa yuingia swala ishakimiwa ya swala rak'a mbili, usiswali rak'a mbili. Ukimwona mtu ya swala rak'a mbili vimwambie ni makosa, sawa sawa ni mwanzo salati aljamaa. Kwa hivyo uqimat as-sala, swala ikishakimiwa fala salata illa almaktuba, pale hakuna swala isipokuwa ile ya faradhi. Kwa hiyo hakuna rak'a mbili hapo, moja kwa moja waingia ndani ya nini, ndani ya swala ya jamaa. Hali ya pili ni kuwa mtu tayari ashaingia katika swala, ndio swala ya kimiwa, yeye yuingia kwenye swala yake ya sunna na swala ya kimiwa. Anasema shekhe hapa, wanaovioni wataja kuwa haitoki nje ya hali mbili. Hali ya kwanza ikiwa bado yuko kwenye rak'a ya kwanza, bimaana anaanza tu kuingia kwenye swala na swala ya kimiwa. Katika hali kama hii atavunja ile swala yake ya sunna aingie kuswali nini, kuswali ile faradhi ya jamaa. Hii ni ikiwa yuko katika rakaa ya kwanza. Ikiwa ashaanza rakaa ya pili, katika hali kama hii wanaoviona waeleza kuwa afanye haraka, bimaana apunguze zile adhkar katika swala yake ili amalize aingie kwenye swala ya jamaa. Kwa ikiwa yuko rakaa ya pili atafanya haraka ili amalize aingie kwa salat aljamaa. Naam shekh. فاذا جلس في المسجد ينتظر الصلاه فان له من الاجر كاجر المصلي لقوله عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين لا يزال احدكم في صلاه ما دام ينتظر الصلاه يعني ان اجره كاجر الصلاه اذا كان ينتظر الصلاه والافضل له ان يشتغل ان يشتغل بالاعمال الصالحه اما تلاوه قران او دعاء والدعاء افضل كما قال اهل العلم لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فيدعو حتى تقام الصلاة أو يقرأ القرآن حتى تقام الصلاة ولا يشتغل في الحديث في أمور الدنيا ويحرم نفسه من الأجر العظيم في تلاوة القرآن أو دعاء ربه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ جزاه الله خيرا أماليزيا أكويليزا كتك أداب نفضل كبوة زمت يكسوالي وجماعة نكوى أكيوى يوصبيري لسوالة كميوة فلي ألبكا يوصبيري لسوالة haisabika yuko ndani ya swala, kwa hivyo yuandikiwa thawabu kama yuko ndani ya swala. Na hii yatuhimiza sisi kuja mapema katika kuja kuswali swala ya jamaa. Maamuma bakia, imamu huja mwisho, lakini yule maamuma anayeswali atakana afanye bidii afike mapema ili apate ajiri zaidi katika kuisubiri ile swala. Kwa akiwa amekaa pale Mtume sala amesema la yazalu ahadukum fi salah, haachi mmoja wenu kuwa yuko ndani ya swala maadamu yantadhuru salah, maadamu yeye isubiri swala. Kwa maadamu yeye isubiri swala pale, basi ile swala aisabika yuko ndani yake. Kwa hivyo yule anayekuja mapema atakikana ajishughulishe na amali njema kwa sababu yuko ndani ya swala, kama kusoma Qur'ani au kuomba dua kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na kilicho bora zaidi katika wakati huu kukifanya kama wanavyosema ahlul ilm ni kuwa awe atajishughulisha na kuomba dua. Kwa nini? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema dua baina ya adhana na iqama la yuraddu, hairudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ni katika sehemu ambazo dua yafanya nini, yakubaliwa. Kwa hivyo pale yatakana mtu akithirishe kuomba dua na asijishughulishe na mazungumzo ya kidunia. Kwa mfano amekaa na mwenzake wazungumza mazungumzo ya kidunia akajikosesha hii ajiri kubwa, wakati yeye yuko ndani ya swala aisabika. Yafaa kuzungumza, si ati haifai kuzungumza, ni kumwambia mwenzako kidogo songea hapo, fanye hivi, njoo hapa, nini kitu kama salamu kuitikia, imaanishe yuko ndani ya swala. Maana yake kama vile ukipiga takbiratul ihram, lakini ile ajiri unaoipata ukiwa pale ni kama ajili ya mtu ambaye yuko ndani ya swala. Na hapa mimi nataka kutoa tambii nyingine, hadha azidu min kisi, aiywa hii naongeza kwangu. Kuna watu wakishakuja msikitini, idha taakharat as-sala qalilan, kichelewa swala kidogo, swala swala, wapiga kelele, wengine watukana ndani ya msikiti. Mimi nishaona msikiti siku moja nikwenda kwenye msikiti fulani, nimechelewa swala dakika mbili hivi nafikiri ama tatu, kulingana na wakati wa hapa kwetu. Hakuna wakati, ukipiga kelele tutakuuliza bango liko wapi la swala hapa kwetu. Ukipiga kelele swala tutakushika, njoo hapo, unaona wapi naandiko swala na time gani hapa? Ushaona bango hapa, kaa kimya, ama tukushika ukosi alfajiri tuswalishe, kisha utasema kama ninashikiwa bunduki. Kama mzee mmoja apiga kelele akaambiwa haswalisha, wacha tetemeke, kisha atoka ajifanya tuavisa, jamaa utafikiri ninashikiwa bunduki. utaswalisha hapa na sote tutakushangilia hapa, swalisha, kelele zako hizo. Kwa hiyo wewe uko ndani ya swala, usipige kelele, usijikoseshe ajira na kupiga kelele wakati ule. Ule msikiti sijawamalizia ndio uswali, yule imamu amechelewa dakika mbili, kuanzia aingie mlangoni atukanwa na mzee mmoja anketi nyuma hivi kwenye kiti, wale wazee wa yani, nafikiri mimi wale hawaswali mpaka kisha retire ndio yuwaswali. Wale wanataabu, wale wengine wanataabu sana, kazi yao yeye ni ashika taa na feni, awasha taa na feni, ataka lazima apate kazi msikitini. Sasa wamtukane imamu mpaka ingie kwenye mihrab, kisha yule yule imamu ulomtukana swali nyuma yake, ushamdharau kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sabu shatm, kisha akiingia ndani. Sasa huyu wajikosesha ajiri yake, kwa yuko ndani ya swala yeye. Uko ndani ya swala vipi watukana watu wakati wewe wapata thawabu? Kwa ukihudhurisha ili jambo katika moyo wako kuwa wewe uko ndani ya swala wakati unasubiri swala, hata ikichelewa ile swala si ni kheri kwako, kwa sababu andikiwa ajira. Ingawa tukisema hivi pia hatusemi watu wacheleweshe, sababu watu wana shughuli zao, wana mambo yao wataka kuyafanya, lakini ikiwa intokea, basi fanya subra, uko ndani ya nini? Uko ndani ya swala. Hii ni tambii inaitoa muhimu, kwa sababu baadhi ya misikiti, alhamdulillah hapa sijasema, sijaona mtu akifanya hivyo, alhamdulillah, lakini kuna baadhi ya misikiti watu wafanya hivyo. Ikifika ile time imefika pap, watu wote wasimama kwenye msikiti waangalia, akichelewa imamu atukanwa. Si hapa inshallah, hapa usijaribu, utakushika ukosi, utuswalishe. Wallahu almusta'an.